El primer disc de rock en llengua catalana va aparèixer l'any 1970. Dioptria, que era originalment un disc senzill, era una crítica ferotge a les dones i a la societat tradicional catalana. Un any després apareixia el segon volum, Dioptria 2, la cara acústica i masculina de la mateixa moneda. Fa, doncs, 35 anys que es va completar un disc essencial de la música catalana contemporània, reverenciat pels artistes de l'època i també pels d'avui. El passat 5 de setembre, Sisa, Albert Pla, Pascal Comelade, Llibert Fortuny o Pastora van ser alguns dels artistes que van pujar a l'escenari de l'Auditori per interpretar De cap a veus Dioptria. L'obra mestra de Pau Riba compleix 35 anys i es manté com el disc referencial del rock a Catalunya. Per rubricar l'efemèride de la revista Enderrock també dedica un monogràfic a Pau Riba i també s'ha elaborat un documental i nosaltres avui el tenim aquí. Pau Riba, bon dia. Bon dia. Primer de tot, doncs, explica'ns com és això de anar rebent ja homenatges i sobretot doncs, a l'Auditori amb tanta gent al teu voltant. Com va anar el tema? Però va anar com va anar. Va anar com va anar. Va anar, va anar. I, bueno, la veritat és que això de rebre homenatges és una cosa bastant estranya, no? Encara no he comprat el 60, jo és a dir que no... És una cosa que no s'entén gaire si no es té en compte que, bueno, que en definitiva no ha sigut res més que una operació comercial en la que m'hi he vist implicat, diguem, que se m'hi ha implicat sense demanar-me l'opinió. Però t'has implicat de bon grat o no? O són aquestes coses que et fan mandra? Home, a veure... dret de llei no es necessita cap mena de permís per part meva per fer una cosa així. Això és veritat, sí. És a dir, tothom pot fer versions d'un artista, tot i que això és fer versions de l'obra sencera i doble d'un artista. És a dir, no és una cançó, no és versionar una cançó o dos o quatre, sinó és una... Bueno, és un... I, per tant, jo no hi podia fer res, però... Per altra banda, es dona el fet absurd de que em requerien a mi per fer la promo i la... Clar. I tota la campanya, diguem, de... mediàtica. Per vendre més els discos, no? No, els discos no. Per vendre l'espectacle, en aquest cas. L'espectacle, sí, per vendre aquest homenatge, diguem, no? És a dir, que la cosa es va plantejar com un secret, una sorpresa, sí. Però era una sorpresa que s'autodestruïa a si mateixa en un moment donat, bastant abans de l'acte o de l'atemptat, per entendre'ns. Sí. Perquè se'm requeria a mi per fer tot el màrqueting, totes les peces del màrqueting promocional, no? I per tant, doncs, em van haver de dir que... És a dir, em van dir al mateix temps que em donaven una sorpresa, que la sorpresa s'acabava aquí. La sorpresa va durar 2 segons, no? Sí, va durar... Bueno, va ser instantània. Sí. Anem a parlar del disc, perquè m'agradaria preguntar-te d'això de ser cantant de rock en aquella època. No sé si era només una cosa musical, jo suposo que no, o era més enllà de lo musical, ser una rebel·lia, un moviment social i juvenil d'aquella època. Què representava ser cantant de rock en aquella època? Que va néixer aquest disc en català, no? Bé, aquella època és una època especial perquè hi va haver una rebel·lió de la joventut que al mateix temps que es rebel·lava doncs es constituïa com una nova classe social, per entendre'ns, no? Tot al llarg de la història la joventut havia estat a ser, doncs, els xicots que han de creure i callar i tal, i la joventut dels anys 60 va fer un pas endavant, diguem, no? va reivindicar el seu estatus, diguem, la seva importància en el organigrama social, i no només això, sinó que va reivindicar doncs la especial les especials característiques, diguem, del que podríem dir-ne l'ull jove. És a dir, l'opinió del jove, la joventut es caracteritza per una sèrie de coses importants. I és que el jove té molta energia, té tot el temps del món per gastar, no té lligams, no té responsabilitats. És a dir, és una visió molt, no diré pura, perquè això correspon a la infància, sí, però molt lliure i molt nítida encara, uh-huh, i molt potent, no? I aleshores la joventut dels anys 60 va ser crítica no ja amb la societat, sinó amb el sistema. És a dir, va ser crítica amb el nivell de civilització. Uh-huh. O sigui, va partir de la base, no? Criticava, sí, ja d'ací de base. Va ser molt crítica en el sentit de dir que aquesta civilització no va bé. Uh-huh. Punto uno. Punto dos. Aquesta civilització està a les acaballes. Ja no s'aguanta. Uh-huh. És corrupta, està obsoleta. Les idees que ens intenten transmetre i els preceptes morals ja no ens serveixen. Ja no serveixen. I va fer una revolució que bàsicament va consistir en posar sobre la taula uns nous valors i rebutjar els vells. I en tot això, quina importància va tenir, per exemple, el concert del 68 del Bar de la Ciutadella? Bueno, va tenir la... Va ser una peça més dintre d'aquest organigrama, diguem, d'aquesta situació. És a dir, nosaltres, el grup de folk, érem precisament la resposta de la joventut a els 16 jutges, que era la vella societat, uh-huh, més tradicionals, no? La concepció més tradicional de la vida, la que la joventut rebutjava, no? Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, el Diotria ha resultat ser una peça amb una extraordinària vitalitat. És més, diria que és una obra que està viva, segueix estant viva, segueix viva, provocant la mateixa reacció que va provocar fa 37... Sí? Pot provocar encara la mateixa... 37 anys, perquè aquí... Compta. Aquí, errada, no? Sí, bueno, aquesta gent, clar, com que l'únic que els importa és celebrar, no sé què, i els agrada... Els números rodons. Sí, números rodons o semirodons, no? Sí. El 5 i el 0, diguem. Sí, exacte. No? Però, en realitat, el Diotria va sortir l'any 69, uh-huh, el Nadal de l'any 69, per motius comercials. Sí. Me'n recordo que va ser Nadal 69 per... vam haver de córrer per pogués vendre com a regal de Nadal i durant aquest, sí, aquest moment clau, no? Es va presentar per Sant Jordi del 70, sí, i jo diria que el 2 ja va sortir per Nadal del 70, també. Uh-huh. És a dir, sí, que... vas anar ràpid, no? Sí, aquella època s'anava molt ràpid amb tot. Amb tot. I trobes a faltar alguna cosa d'aquella època, d'aquestes primeres creacions, d'aquests dos primers discos així que van tenir tanta importància? No entenc gaire la pregunta. Si trobes a faltar, no sé si en aquell moment doncs, et pots sentir tu com a creador, evidentment suposo que al llarg dels anys evoluciones i no t'afrontes als nous productes, a les noves creacions de la mateixa manera. No sé si trobes a faltar alguna cosa d'aquell primer disc Diotria en català, doncs, com et vas sentir a l'hora d'afrontar aquestes primeres creacions? Bueno, el que trobo a faltar, diguem, és el potencial... extraordinari d'aquell moment històric. És a dir, això que t'estic explicant, uh-huh, no? Era un moment... Jo crec que va ser el moment... Si, a veure, si en un futur s'ha d'establir, s'ha de posar una ratlla o una... S'ha d'establir en quin moment, sí, es canvia de civilització. Uh-huh. Va ser llavors. Jo crec que va ser llavors, no? Doncs llavors suposo que també... omple, no sé si d'honor, d'orgull o haver estat part d'aquell canvi, no? Sí, sí, i a més, jo crec que el disc ha sigut molt providencial. La providència i l'atzar van jugar molt en el moment de crear aquesta obra. I, per exemple, doncs, sense anar més lluny, ara mateix acabo de descobrir que la portada del disc amagava tota una alegoria. Ho has descobert ara? Ho he descobert ara, sí. És a dir, jo em vaig flipar amb aquella imatge d'un nen abandonat enmig de la natura, sí, i amb els ulls oberts així i mirant el món amb aquesta, diguem-ne, absoluta falta de filtres amb què un nounat pot veure el món. Sí. Que és una cosa que la gent acostuma a dir que estan secs, però és tot el contrari. Estan, és com més veuen. Estan tenen una visió massa poc filtrada i massa poc codificada com per entendre que el que estan veient, no? Sí. Però veuen molt. Doncs em va flipar aquella obra, allò. I ara he descobert que allò només era una de les 9 peces que posen un quadre d'Otto Runge, que és un del Renaixement alemany, sí, que es diu precisament l'Albada. Però qui la va triar? I està dedicat al naixement del dia i al naixement d'alguna cosa més que el dia, no? D'una civilització, d'una cosa així, no? En aquest cas és simbòlic, però suposo que en aquell moment, si ho has descobert ara, ho vas triar, no sé si ho vas triar tu, però va ser qüestió estètic, no, llavors? Que et va agradar la imatge... No, em va agradar la imatge aquesta d'això que t'estava dient. Del nen. És a dir, jo el disc el vaig titular Dioptria, precisament en al·lusió a aquesta visió de la joventut que t'explicava, sí, abans. Però que encara és més potent la visió de la infància, i no diguem del nounat, no? I aleshores buscava això, precisament, no? Disc que es deia Dioptria perquè jo volia transmetre la idea de esteu tots secs. Ja. No us entereu de res. Obrir els ulls. Nosaltres sí que ho veiem. Exacte. I aquí s'explica. Abans feia referència que ara també té vigència aquest disc Dioptria, però en general totes les teves cançons podríem dir que tenen vigència ara igual que abans, o les hem de posar en un context doncs temporal, històric, per dir-ho d'alguna manera? No, jo penso que tenen absolutament... La mateixa vigència, sí. Perquè és que... Bueno, aquesta confrontació dels anys 60, aquesta confrontació, diguem, de models de civilització que hi va haver als anys 60, va ser una cosa momentània. Després, lògicament, la inèrcia històrica i el pes, doncs, de tot el que... los intereses creados, no?, que sí, se'n diuen, va, diguem, va sepultar tota aquella història. I llavors ara tot allò que es va posar en marxa en aquell moment anirà sorgint, però a poc a poc, perquè s'ha de donar temps a que maduri, a que germini, etcètera, no? Jo diria una mica que ara estem en la diàstole de la sístole d'aquest moment. No? Ara m'has deixat cau, eh? Ara m'has deixat cau. Parlem del teu estil musical, perquè és curiós, perquè al llarg dels anys sembla que no repeteixis estil. Això suposo que és complicadíssim, no sé si per tu no ho és. No, això és que jo he adoptat un... diguem, com a estratègia artística. Sí. No només, doncs, he fet servir l'atzar o la providència o la provocació o fins i tot l'error, que l'error amb art potser no se'n parla tant, però amb ciència, per exemple, doncs, quants descobriments no tenen el seu origen en un error? I en art també, encara que no es digui, no? No només he tingut en compte tot això, sinó que he tingut en compte el fracàs. El fracàs en el sentit de de fugir de l'èxit. En el sentit de que l'èxit paralitza la funció artística. És a dir, quan un artista té èxit, ja està acabat. O sigui, se sent obligat a patir-se a si mateix eternament, ja. És a dir, però, per exemple, podem dir que Bob Dylan està acabat, ara mateix que ha publicat fa molt poquet un nou disc? Sí, però un nou disc que no diu res de nou i que és el mateix estil des de fa moltíssims anys. Molts anys. Diguem, no? És a dir, ha deixat de buscar, ha deixat d'investigar, ha deixat d'experimentar. De crear-se, no? Sí. I no només això, sinó que... a part de paralitzar l'èxit, ens torna una mica més gilipolles a cada... I en tot això, venir a viure a Tiana és com una escapada al món del centralisme, potser de Barcelona, que és on més es mouen les coses, on està la indústria musical millor, i també doncs, a Madrid. Venir a viure a Tiana... Venir a viure a Tiana va ser una elecció portada per... buscar un terme mig entre el camp i la ciutat. Uh-huh. Jo sóc urbana de naixement, sí. Però després em vaig fer hippie, em vaig anar a viure a Formentera, absolutament al camp, durant anys, i al final doncs, vaig acabar tant fins als nassos d'una cosa com de l'altra, i llavors vaig buscar un punt intermedi que és Tiana, perquè Tiana gairebé resulta més ràpid arribar-se a l'Ajuntament de Barcelona que arribar al de Tiana, per entendre. Sí que és veritat, està ben comunicat, està ben al costat. Sí, flis-flas, és un flis-flas. Bueno, tot això després, a l'hora de la veritat i a la pràctica, queda anul·lat pel col·lapse circulatori. Per les rondes, habitual. Tot plegat, sí. Però, bueno, en teoria és així, no? I per tant, busca un termenig. Sobretot per una persona com jo, que no se sol moure en les hores punta, no treballo, diguem. Llavors ja va bé, no? Llavors ja va bé, perquè a les nits o a mig de matí o mitja tarda. A mitja la tarda és fotut, eh? La tarda és fotut. La tarda ja no hi ha mitja tarda. Ja té la... En algun lloc he llegit que dius que vas néixer en un gueto cristià molt tancat i que això t'ha deixat certa ingenuïtat. Que això és veritat, i primer preguntar-te si és veritat i després què més t'ha deixat la teva educació en el que tu ets ara mateix. D'aquesta educació que tu dius, doncs, un gueto cristià molt tancat. Bueno, em refereixo que la meva família eren catòlics, apostòlics, romans, i creients, i com es diu això, i complidors. Sí, practicants, no? Practicants. I, bueno, doncs jo vaig rebre una educació amb tota la fullaraca de la litúrgia cristiana, i no només la litúrgia, sinó la filosofia, per dir-ho així, no? Vivim en una vall de llàgrimes, ens hem de mortificar per guanyar el cel, hem de ser bones persones, tothom és bona persona i sempre hi ha bona fe darrere de tothom. Si no és que, bueno, que passa alguna cosa i Déu ja el castigarà, etcètera, etcètera. Sí. Bueno, tot una sèrie, diguem, de preceptes que... clar, allò que diuen, no?, com balla la letra, com sangre entra, o les idees també, no? Totes les idees que reps en el moment en què estàs obrint-te de cap i tal, queden... Marcades a la sang d'una manera pràcticament indeleble, no? Però, bueno, a poc a poc, m'ho vaig traient de sobre, no? T'ho vas traient de sobre. I ara, els últims esdeveniments, precisament, doncs... bueno, tot això de la bona fe i de pensar que tothom va amb bona fe, ja m'ha esborrat completament, saps? Però alguna cosa positiva també et deu haver deixat aquesta educació, no? Perquè, per exemple, això de la innocència, suposo que part com a creador és positiu, no? Abans feies referència, doncs, per exemple, a un nen sí, que bueno, no té tamís. Sí, jo puc dir el que vulguis, però no. Però jo penso realment que l'educació... no és igual per ningú, hi ha estils molt diversos d'educar i de ser educat i tal i qual, però això no és excusa mai per res. Uh-huh. És a dir, l'educació és només... una gincama, et posen uns problemes a superar, però tu has d'arribar al final, no? Uh-huh. Siguin els problemes que siguin i sigui el que sigui. I, a més, no crec ni que amb uns els hi costi més que els altres. És a dir, tot això és, em sembla molt literatura i ganes de justificar-se i no sé què, no sé quant. A tots ens costa molt. Clar. Ens costa molt, diguem, travessar superespessa filtre social per a ser més o menys lliures o deixar-nos uh-huh. nosaltres mateixos, i tant li fot l'educació que haguem rebut, no? El que està clar és que doncs, tant el disc Dioptria com tu mateix al llarg de la carrera ha sigut influència de moltes persones d'aquí a Catalunya, però també d'arreu. Però m'agradaria saber les teves influències, les que a tu et van influenciar a l'hora de començar a dedicar-te a la música, què escoltaves? Bueno, jo tenia un ídol clar, que és el Bob Dylan. Però també escoltava molt música beat anglesa, uh-huh. que vol dir Beatles, Rolling Stones, Kings, Who, tot això, diguem. Sí. No? I després doncs, també vaig començar a escoltar-me doncs, el rock transatlàntic, el rock americà, tant de la costa est com la costa oest, i per exemple, doncs, això és important, són Frank Zappa, els Doors, bueno... Molta gent, no? Escoltaves? Sí, sí, sí. Però et van influenciar a l'hora de crear la teva música? Una primera influència vinguda doncs, del folk americà, del moviment folk americà, no? Uh-huh. Tom Paxton, bueno, tot això, tot... Peter, Paul and Mary... Molta gent, que en aquest cas aquests dos últims no em sonen massa, suposo que no estic massa ficada en el folk nord-americà d'aquella època. Sí. Suposo que no. Tot i ser majoritàriament conegut pels teus discos, la gent et coneix pels teus discos, has anat tocant moltes tecles al llarg de la teva carrera, doncs les lletres, les cançons, les teves actuacions, per exemple, no són típiques actuacions musicals, sinó que introdueixes altres elements. En el futur, quines són les teves expressions futures com a artista? O no t'ho planteges? Bueno, no sé ben bé què vols dir, perquè... Perquè et coneixem per lletres, per música, a nivell artístic suposo que també tens motivacions artístiques. No sé si ara tens ganes d'innovar endinsant-te en una altra expressió diferent. No, perquè jo realment doncs, em vull dedicar a escriure, però és una cosa que també ja he estat fent tot aquest temps. I tampoc vull deixar el món de la música o el món de la... No sé, jo sempre, si se'm demana, em defineixo com a narrador abans que qualsevol altra cosa, diguem. Un narrador que utilitza qualsevol... Un narrador polifacètic, utilitza qualsevol... qualsevol via, no? Disciplina artística per expressar-se. Artística o no tan artística. Ara mateix, doncs, estic... poc a poc, perquè això no dona rèdits immediats i tal, estic escrivint una història de la música del segle XX. Uh-huh. Tinc pensat escriure doncs, una mena de resum de les meves idees filosòfiques. Uh-huh. Estic preparant un disc rapero. Sí, en sèrio? Sí. En fi, no sé, vaig fent. Llavors, això del disrapero vol dir que tu t'emmotlles als nous temps i que doncs, no només ets influència, sinó que suposo que també et deixes influència per als actuals, no? Sí, sí, sí, home. Ja vaig fer una incursió en el tecno quan vaig fer el Cosmosoma amb els meus fills. Mm. I bueno, ara estic una mica, diguem... posant en pràctica una assignatura pendent que tenia, que era el heavy metal, no? Que sempre he tingut ganes de fer això, heavy metal, no? I després el rap. Per tant, tu no et poses barreres de cap mena, no? No, no, no. De cap mena. No, jo, però és que una mica... jo actuo sempre una mica en funció o a la contra, diguem, de lo que es porta, no? I aleshores ara estem en un moment tou, light, políticament correcte, sí. En què les cançons, com menys cor diguin, millor, com més adotzenades i més... No hi ha ningú, com més llocs ningú comuns actual que critiqui algú que tu et sentis que diguis, mira, de veritat que està fent una bona feina? Sí, però gent que estan en absoluta minoria i que no transcendeixen, diguem, els mitjans, no? És a dir, continua sent un underground furibund. És molt més que abans, perquè abans hi havia un interès per veure què deia tota aquesta gent i ara hi ha un interès totalment contrari. Ara l'únic que interessa són els triomfitos aquests que fan versions de les versions de la manera més light i més estúpida possible i més intrascendent i més adotzenada. És a dir, fan versions fins i tot de la manera de moure's en escena són còpies dolentes de coses que han existit. Això és el que avui en dia interessa i l'únic que està ocupant, doncs, l'espai públic. I llavors a mi m'interessa tot el contrari, és a dir, canya per un tubo, a veure si, jo què sé, si es mou alguna cosa, no? Amb la música podem enderrocar tot això, que si ja s'aguanta pels pèls. I després el rap, perquè precisament és la possibilitat de dir com més coses possibles i el més ràpid possible. Ràpid i contundentment possible. Continues tenint relació amb la gent d'aquella època que vau sortir als anys 60, doncs, que vau marcar època, per exemple, amb el CISA? Sí, home, i tant. I teniu aquests debats de com està el panorama actual, d'on està la joventut que trenqui i que es mogui? Bueno, us sentiu una mica decebuts amb la joventut aquesta? Perquè tu, per exemple, tens els teus fills que es dediquen també al món de la música, no? Sí. Que tenen el grup Pastora, sí. I estàs, suposo, en contacte, doncs, amb això, amb el món actual de la música ara mateix. Sí, i... sí, sí. Què n'opines, per exemple, de la carrera dels teus fills, no? Bueno, jo penso que és el mateix. Estan triomfant perquè fan producte light, diguem, no? Estem en l'època de prohibició del tabac i de tota aquesta tonteria supina, diguem. Sí? Ara tot el que sigui desnatat i desnutrit i no sé què, i light, i que no faci cap... Ara això és el que funciona. Tu has estat, suposo, una influència pels teus fills, que, com dèiem, doncs, es dediquen també al món de la música, però també tens un personatge de la teva família, com és el teu avi, el Carles Riba, que suposo que també va influenciar, no?, en tu, o no? O et separaves completament d'ell? Bueno, em va influir de dues maneres, diguem. Exteriorment em va influir perquè va ser un acicate, en diuen els castellans, no? Ui! Clar, em posava per ell, i això de haver d'anar pel món sent el net d'una persona en lloc de ser jo mateix. Ja. Yeah. Vas reaccionar sempre contra això, no? I a més no? Que aquesta persona, diguem, representava precisament tots els valors aquests que jo i la meva generació estàvem posant en qüestió, no? Això, per una banda. I, per altra banda, em va influir intragenèticament, diguem. Intragenèticament? Sí. En què, concretament? Bueno, doncs a través de les cadenes de la R... com, de l'ADN, no? Dels gens. Que vol dir desoxirribonucleic. L'àcid desoxirribonucleic. O sigui que, vull dir que jo m'he trobat, sense buscar-ho, amb una facilitat absoluta pel món de les lletres, per escriure i narrar i tal. I fins, no només això, sinó per endevinar les etimologies i les timologies i, bueno, per... que bueno, jo no ho he après, no ho he après. No... T'ha vingut donada, no?, de l'ADN. M'ha vingut donat, sí. No he fet cap carrera de lletres, no he donat cap pas com per adquirir aquests coneixements, i en canvi els porto a dintre, no? Per acabar, una última pregunta, i és doncs preguntar-te per la plataforma d'autoeditors. Ens pots explicar què és concretament i per què neix aquesta plataforma? Bueno, això actualment és un club insufrible. Sí, aquesta seria la definició. Que, bueno, que d'alguna manera doncs jo els hi vaig donar suport perquè em pensava que... Que valdria la pena. Que anava a ser una altra cosa. O sigui, ara te'n penedeixes d'haver donat el teu suport a aquesta plataforma. No, tampoc me'n penedeixo, però... En fi, a mi m'interessava perquè l'autoedició em sembla un fet revolucionari. I sobretot, el que em sembla revolucionari són les circumstàncies que porten o permeten l'autoedició. És a dir, el fet de que abans fer un disc costés milions i milions de pessetes entre maquinària i locals on de fer-ho, etcètera, i jo què sé, i instruments i tot. I ara, Rútica, tot això amb un ordinador, ja està. Ja en tens suficient i pots fer exactament el mateix. I a més a més, tota la cadena, des de la creació fins a la venda, és a dir, pots fer la creació, la producció, la fabricació, la propaganda, la venda, tot ho pots fer tu mateix, a través, no?, del punyeter ordinador i tal. Clar, això és absolutament revolucionari i, a més, posa potes en l'aire doncs tota una indústria que estava completament plagada de vampirs i de xupòpters, d'intermediaris, que jo te voy a buscar discogràfica, jo te voy a conseguir esto, jo te voy a conseguir lo otro. I, clar, tothom a la butxaca, i que, no? A més a més, tots t'anaven prenent drets. Els drets d'autor, els drets de comunicació, els drets de no sé què, els drets de no sé quant, tal i qual. I al final, mira, per posar-te un exemple, arrel de tota la història aquesta de l'homenatge i tot plegat, sí, jo m'he gastat tot el que tenia per comprar-me el meu disc. No és en sèrio? Perquè no era meu. O sigui, ara ja és teu. Ara ja és meu. Però no era... No poden fer homenatge sense preguntar-te. Exactament. No era meu, clar. El que paga és el que es queda la propietat clar, de clar. les coses, i com que abans tot ho anàvem pagant els altres i no sé què i tot. Doncs, bueno, i a més no era dels que ho van pagar, perquè llavors se'n va anar a la merda ja fa moltíssims anys, i llavors ho va comprar una altra empresa, i aquesta empresa també se'n va anar, i va comprar una altra, és a dir que, clar, ells tenen una propietat que és transferible. Clar, es va passant, no? Clar. Sí, i que a més, per exemple, la primera discogràfica que vaig tenir, la que va treure aquest disc, no només va treure aquest disc, en va treure d'altres, i aquest el va aconseguir vendre, però els altres no els va poder vendre, i llavors, en lloc d'oferir-me'ls a mi, els va donar a la Fonoteca de Catalunya, i, bueno, per sort, al cap dels anys, la Fundació de Catalunya han diguem, promulgat una llei que diu que, bueno, que el que ells tenen està a disposició de tothom, però sobretot de l'autor, no? Només faltaria. Sí, no sé, vull dir, tot plegat és una mica... Liat, una mica, clar, llavors, poc, bueno, just. Remoure tot això el que a mi m'interessava. Ara, aquesta gent l'únic que volen és... hacer sus uniones y sus cenas y sus no sé qué y no sé cuánto. Bueno, doncs arribem al final de l'entrevista, Pau Riba, i no sé si felicitar-te o no per homenatge, llavors, eh? Després de tot el que hem parlat, no sé si felicitar-te, però si més no, doncs felicitar-te per tota la teva trajectòria, que això segur que sí, i doncs per la feina que puguis fer en un futur. Doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Vinga. Bon dia. Dos caminàvem fins sobre el pedrís de la Casa Blanca quan tothom dormia, quan tothom canava, ella em despedia, m'acomiadava fins a l'endemà. Llavors em mirava i em dava la mà. Corria com folla, menjava molt bé, heroica i bonica, enmig del carrer. Rodava, girava, s'omplia de vent, i reia i callava, i seguia corrent. S'inflava i voltava, els braços en creu, tocava la sorra amb les puntes dels peus. I veia la lluna enmig de la nit, nosaltres miràvem sense fer brugir.